نرازی پہ کولوی کئی نو چی راشی نیمامتی نیشی یا تی نرکات دوشی نو تو خوی کئی چی کئی نو پو اخراش مخی چی مامتی که شریک شی کنا اپا صحیح تری قوانی منزو کی نو دا شیطانی نپلی دیا کار دا زکوی زینا لهم اعمالهم خستکردی انگلو تعملون رو دو حقیقت نیشی و بین کوا اشراک کوا چاش کوا بل پک سولات توبہ کا سولات استغفار کا سولات حاجت کا د نمونو کا پیرانو ځان په پوها کا کنه چې دا کول څنګه غواړي د کول طریقو له نور دي او کول طریقه نه زګي زکیږي ودا عالم نه عالم سره د الله د پاره روانه ده نو څه به زګي زینا لهم اعمالهم غسکری موږ او ترا کړهونه دو هندستانه الله ناراض په هم یا مون نو دو پریشان روان دي پریشان ګرځي دا دی چه زور پا رسول عذاب آخرت کی هم الاخسرون دم دغی تاوانیان دا هم تسین کوئی کنا دلتے بیا هم راور و هم فی الاخرہ هم الاخسرون هم دغی جو تاوانیان زانی سم نکو برابر نکو زینا لهم اعمالهم کی گناہونو نیدی مرادی آوازی چه گناہونو می تغسط کری دی نا دلتے کی خو آغا خلق دے چه نیکی کارونو هم کی ویدا می تغسط کری نیکی دا کار ندوی ہندوستڑے اور اللہ ناراض دغدی چودور پارا سخت سزا اور خرد کیوں دغا خلق دیتا وانیان وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ تسلی نبی علیہ السلام لا یقیناً تو در کول شتا تا قرآن در طرف دا اللہ حکمتون خواهن دیر خفوانا در حکمتون خواهن دی سچی رالی گری دی نو طول در خیر دی طریقه هم طول ده خیر ده و چه زان پی پویه ده عالیم ده پا دیوانه چه ده مخلوق اصلاح ده ده قرآن نه پا بل یو پروگرام نکیه یو پروگرام بانی نکیه پا ایدار انقلاب چه ملکی رازی نه با ده قرآن نرازی عالیم ده ده تسلیه ده پار واقعا یاد که چه کلوی موسی قرآن لوتای یقیناً امید یقینی طور بانی نارن یولوی اور رنائی بیوی او دلرنا عددون اللہ رکا شویو ساعتی کم منا بقبس بخبرین زبرارم تاصلہ داغذینا سخبر حالات یا برارم تاصلہ بشحاب سکورتا قبسین آراغستے شوی شورا کی برارم دلا لعلکم تستلون دا پارا دی چی تودو بشوتا عالمان لیکی عزالدین ابن عبدالسلام رحمه اللہ تعالی وکان قد ظل الطریق فی لیلت باردا کان قد ظل الطریق فی لیلت باردا سالوم دی اللہ ارتیم رو کشویدا بلکہ مسعودی لیکی انباء الزمان کی اخبار الزمان کی کانت لیلت باردا ممطرا وکان قد ظل الطریق وکان تمراتو اخذا الطلق لار تمرو کشوی دا سالوم دی بارانم وریگی تیارا دا اکورو علاوتی دی بچی دی که دو تر درد هم شروع شده تکلیف هم شروع شده نو پار طرف بانی پریشانی دا ناغوی زبتا سر ور رالم رنا برالم یا بدا بادی سپتاو لگوم راولم تا سردا غدن تا خبر اور برا راولم لعلکم تستلون دا پارا دی چی تاودو باشو تستدفئون یقینی وکنه دا قشن تا شو لوی ووری دی دیده لوی رناوا وکانا کما قال فا انهو رجا منها بخبر عظیم وقت بس منها نورا عظیما وور نو نور وو نار نو نورو خبر سراور دا دنیا لئی انقلابی خبر اذهب الى فرعون انہو طغا نو کل چلار دیا غزیلا آواز شدتا دا آواز شدتا دی ان تفسیریہ دی یعنی قیل لہو بوری کمن فی النار و من حولا خیر چول شعر پاگا چاکی چیزی پدی اور کی یعنی دی رنا کی موسیٰ راسو چچا پیر اتنا فرشتی گیر چا پیر فرشتی او پاک دی اللہ پاکی و اللہ اللہ پاکی رب العالمین تو مخلوق پالون کے دے سور تاہ کیوں لیسی سور قصد کیوں راجی بوری کمن فننار خیرہ چولے شوئے دے دا خوش میدان او تنگیرے او چ اللہ پکی خیر واچو نو موسیٰ پکی پیغمبری بیا مند اللہ اور کلا پیغمبری لور کلا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لے اسلحہ اور کلا اگے پدی بانی مقرر کہ بوری کمن فن نار خیر دا اللہ لاس کرے چ موسیٰ نو اگرے دا جے کی برکت نو رنا نو دا موسیٰ دا استقبال لپار اللہ رنا مو کلا زے مبارک او موسیٰ برکت او گیر چا پیر نور بانی برکت من رولا و سبحان اللہ رب العالمین. اے موسیٰ یقینی دادا زیم اللہ ضرور دا حکمتون خوان ضرورم چی خلاف کنو سزا ورکوم ورکول شم ادھا حکمتون خوان دیم دمہ چو تکوم نوغی کسی چلی نو خلق دو کشی وی نوی دے خبر بانی سزا و عذاب نشتا دی ادھا توی اوگردو امسا دی نو دو اوگردو را فالقاها او بیا اغولی دلا تا تزدک انها جانن نو کل چوری دلا دا خوزی دلا لکچی چمچمار جانن نره مار غٹی چوی تویل دی نو دا جسامت پہ اعتبار بانی غٹو نره چوی تویل دی نو غٹ حرکت زر نشی کولے نو حرکت کدا شو لکد نری مار یا آغا حکمت تے چما مخی کم ذکر کو چی جانو دا موسیٰ مخ کی خپلو سرا او صوبان مبینو دا پردو سر دشمن سرا دشمن تا پیرڑا کا زان ادوستا زان نرے کا دشمن تا سخ شا ادوستا نرم شا دشمن تا دگ او دوستا زگ شا رحماو بینهم اشداو علی الکفار وغلوظ علیہم او دوستانو تا رحمت للعالمین دا سشا طول مر پا یو رفتار بانی چلی دل دا نا پویا نو دکی ذکر کاننا جانن وارید موسیٰ علیہ السلام شاکر ان کیو تا او بیرترانو گردید اوہ لشو تا اے موسیٰ ایرے گما یقینی دا نیری جی زمان سخا لگلی می المرسلین المرسلون پیغمبران نیری گی تو ما پیغمبر کری تالا ما پیغمبری در کرده انو بیاری گی لیکن چاچ ظلم کری بیا بدل کی الا مستثنا من قطع یا الا پا مانا دا ولا من سیوتی اتقان کی الا بمانا ولا من نیری گی ما سرا لگلی می اواغتو کمنو چه بدل کی ظلم بدی اکرلو و بیا بدل کرده بدی پخبانی توبه وکل بعد سوین پزدکولو بدونا اغاوم نیریگی چه بدی کری دی توبه وکل اغای پا حسن بدل کرده نو دیوم نیریگی انتا سنگه ایریگی تا خو بدوم نیری کری انتا بیاوال ایریگی زما پا دلبار که خوچه بدی کری دی توبه وکل اغاوم پا امان دی اغا سرم یری نشته دی ولا من ظلم یا الا مستثنا منقطع رہ لیکن چاچ ظلم کو ابیا بدل کا مستثنا منقطع مطلب صحیح روس چن مبتدا خبر راغلی لیکن چاچ بد کرلو ابیا بدل کی بدل پنے کی وانی بعد سن پس کولو خونا توبہ پس باسی ابد عمل نہیں کو کی نو یقینا زیم دیر بخون کے ہمیشہ مہربان اغم معاف کوم بخم معاف کوم ای وات خیر یادک بازو لکلی دا چی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ویرید او دتا خپل اغا قتل یاد شو دقیبتی اغا قتل اما الذین فی قلوب زیغ فیتبعونا ما تشابه منو زنکی خوزغا نقصان پرتنی چی پیغمبران گناہ کئی کنا نو پا دیو نور و خبرو کی یو دلیل داون پیش کرده دا پی کم ذکر کرده و موسیٰ علیہ السلام تا خپل ظلم یاد شو اللہ تو یری گما جی بیا ظلم بدل کی پنے کئی بانی تا توبہ اوخ کلیو نا تا معافی نا ظلمی کرے ہوئے قرآن نا ثابتی معاذ اللہ دا مطلب نو یا مستثنا منقطع دا ماوی علیمان ہوئی اور یا اللہ پا مانا دا ولا من باندی موسیٰ علیہ السلام دنوبوت نروسو رو پلکور والا خواست را غلیو کرن لیکن زخنو مواقع در پخانی خبر دارا زمانہ دیتا پوسو کرو دی وقتا دیتے بے پہ دیتا پوس راغلے انو تا تے تو پیدا کیجی دا قرآن پا علم کے نو راغلے انو تو پیدا دیتا کیجی تو پیدا شتے دا عقیدی یا دا عمل پا ایمانی وقت پر ذرکی دان تا ہوا چی دا زدکم انو تو پیدا بی ما قرآن ہوئی دیو مولانا ترجمہ میں کولا پختو ترجمہ انو دا صورت بقرہ دا بقری واقعہ انو تو ترجمہ خود دو ٹکو ترجمہ بے کولا تفسیری اسی قصے بے سر ویلا یہ سوری آگے مانے تا پروکمات ہوئے بید دی اگواب نم دا تمعلوم دی ماوی نا دا سوری نم را تا نمعلوم اگواب خلا پرے دا بید مولانی دا تا پوست ہوکا ماوی نکم تا پوست دینا سمی کاری دا اگواز نم سر ما تا دا خلق وائی نم دا معلوم دا پرا دا اگواز نم تا پوست دینا کم پایدا پا کس دا دا پا بے پایدی خبری بین سر دی فایدا پا کی دا دین و دا دنیا و لا احب الکلام الا فيما تحته عمل وخير دي استعلم كويزا پوكم بعض علمان دي كله چو اپس كوروالا تراغي اغير تريجي پا كم الار راغلي پا دي لار بانزا يو سر نوکارو اغير سر کرو سر يو سر کرو چو دو رسدن تبو اپس رازي ناغير بيا كورتو لگر بعض لكل دي علمان چو اپس نير اغير دا غزينا نير پا نير واني پا مخباني تل اپا دي نيت تل چو سوك ما دا دي زين لگي او خضر سره دا بچیت کنه خبر دین دا باغه سنبالی دا باغه سنبالی راغه پا زیمه بانی دا دوار قولون علیمان ویی ستا پا کما با نیمان راوی جوا قضا لمانا وزوم نده را پخوانه خبر دا الا من ظلمه ثم بدل حسن بارسو یقینن زاغل اون بخون که میربان دویم خبر دن نکلا زکریوان تا بیا براوزی سپین من غیری سوین بیز برگینا من غیر سو بید مرض نا برگی می بین سو خو برگی تا نوی جانا عام تا که دینه خود سو ده لان ده برگی ده او دل تم ده قمره چی لاس بین شم ده برگی نخسر کنه طول لاسو با ترویخ نبرگی کنه او لاس با قدر پرگی او خوال برگی پرگی من غیر سو این بید برگی نا العام اللذی یراد به الخاص عام چی خاص تینا مرادی او که تاسو مرض و اینو مرض به خیر ده من غیر سوین بیسن مرد و نقصان نا او دامی اولی گده فی تسری آیات دا یوا نخش شولا یوا معجزه دا شولا یوا دا امسا یوا یدی بیضا دامی ورکردلا پناو معجزو کی آتینا ہو فی تسری آیات او میلی گده فراون قوم زدتا یقینا ہو قوم فاسقین قوم وطن کی دین دا اللہ نا اقلی مسلی نم وطن نکل چراو دو تا آیتونو دمونگا مبصرتن رون رانا مبصرا افعال لازم متعدی دوار رازی لازم مانا که مبصرتن رانا دلیلو نیراولو مبصرتن رانا که ان کی دلیلو نیراولو چه بنده تا رانا کهی مخیطا چه پدی مخروان شد سوریا مخد خطا کرلا ویلیو دو دا خود جادوی ترگان ملک جادو کنا نیدا جادو دی یو مرض دی عموماً نارینه باین نرازی زنانه و باندی رازی او داغی مختلف اسباب دی داغی علاج سی که دو واده نمخ کی دی یا دو پلار پا کور دی داغی علاج دا دی چو واده که خوان لیو لگا یا دو واده شوی دا اول تک پی دا مرض سورو شوی دی داغی دا علاجو چی خوان دی و سرائی اگه دست مرض راش سرائی دو دا پیریان دی بلکل خلوان شیو خبر یا تری گاڑی وڑی شروع کی یا لیوان توب دی او یا دی پیریان حالت دی نو دا مرض رازی او دا دی علاج کی داکتر دی علاج کی خو دا تون رو غور علاج دا چی خوان سر یو دی نو دی مرض دا وجود دو وجنا عموماً داکتران او سائنس دانان فلسفران پیریان نمونی پیریان تو بنده نرازی دا چیی نو دا اغا مرض دی خمولیان وی دا پیریان دی اغا پا دمون تاویزونو شروع کی دوار خبری غلطی دی اغا مرض پا خپل دیشتی دی انکار کول چه دا اون پیریان دی دا غلط دا مرض شتی دوی مدا چه پیریانی آغی تا دا اغا مرض ویل اپیریان نیشتی دا اون غلط دا دوار غلطی دی وجودی شتی دی طریقه باندی سحر جادو شتی خود دیه دا مطلب نه چه چه خرق عادت کی گیم دا با سحر و جادوی کل خرق عادت کی گیم دا سحر و جادو پوڑی کی گیم کل خرق عادت کی گیم نو دا کرامت یا د نبوت پر مار کے معجزے کی وجہ نہ کی کل خر قیادت کی نو استدراج نہ کی استدراج بندہ شیطان پہ مخ کرے دے اللہ تم دما کر لا پھر علیکم پرزی اسو دی پاپ مخ باندے نو استدراج مشی یعنی درجہ پر درجہ بان استنا استدرجهم منها سلا علمون دی جنی طرف توڑان دی کی نو دو زمانے کے خسر رو نو دو اگے تم سے رو حقیقت تے نہیں گوری چے سہل لتا اسباب پکے صدام پکار دے سلوخی لرگی او تپڑے رسائی دا چیزوں نے پکار دی موسیٰ سقی شینش دے وچ تس لرگی دے او دمیشاو سقی تاسو لگی رہ دے او چکلے پتلیو بور دے اللہ پتن خامار جو کردے دم دم پکیشت دے دو آغا پاکی بان جو آرد قم قلطوب بانے کلے چرا آردو تا دلینو دمونگا بلکل سرگان ویلیو تداسے دے سرگان انکار اوکتنا یقین کرو نفسنو دو چدا دیا وستای قانت ها انفسهم تایق قانت نوی سین تیسا لید که وستای قانت ها کامل یقین کرو پی دو چسی رو جادو نده فرعون پی پو فرعونیانو که خیار پی پو آوام با پینو پیدا ادا انکار اتناو کو ولیو که ظلمان پا زیادت ایوانی یقینی کرو پی نبیت نوال انکار کو علوان دزان لوی گونو دو جنا این هو اللہ بشرم مثلکم رجلن یو تن دینو پا دی پسی بازو ابشرم مننا واحدن نتبعو اننا اذا لفی ظلال و سور سر قمر کیوی یو تن سر ایر منگا با دی پسی دو ادو امیه ابن ابی سلط واقعی میویلی وکنا امیه ابن ابی سلط پا دی تمو چی مال با پیغمبری دا که اللہ و خبری دعوان ندیر دو خیارتو او دا سوی چلی کتب الهی یو سر موافق خبری بے کولی اشعاری طول دسی دی نو دادا تم دا دیو ملکی نبی علیہ السلام پیغمبر کرلا خبر مشهور شونا نو دتی نو انکارو کن نبی علیہ السلام وی دو امیہ شعر مسلمان دی خوزولی کافر دی خلی مسلمان دا شعر مسلمان دی او زولی کافر دی نو امیہ ابن ابی سل پا دیر زد باندی نبوت تاو ندری چوی تروس پوری پا خلقو ما تز برگوی زما بی منلا اوز با خری و خزی وی چو او گورا بودا پالک پسی روان شو فلا یرائی ننی چو خزی بیا ما او نی نی چو او گورا دا بودا اوز پالک پسی روان دی دا زد دین دو دیر زد واغستو علو وند زان لورو گانو دا واجنا چو زبا یورکی پسی روانیم او زان نکشر پسی دا خبرو منم انکار دی واجن کرو یعنی انکار دا فرعون جحود دا جحود عنادیو زدیو عنادیو او قوم کیم زنی داسیو او دیر داسیو چارا پی نپویدا او گورا تنشنجام دا فساد یا فساد که انکو خالکو المفسدین دروانی جوڑا انکو پا ملکی مفسد پا سباندیو مفسد پا پرچار کولو پا ویلبان خلاف دا تعلیم دا پیغمبر لوی فساد دا دین بلنشتی یفسدون فی الارض دا آدم علیہ السلام دا اولاد بارکی چی فرشتو ویلو ناغو دا نیدلا دا خبری دا پروگرام اللہ خولو فساد بکی انسلے پیدا کئی لا تفسدو فی الارض بعد اصلاحیا ودعو خوف و طمان لوی فساد خلاف دا قرآن و سنت تے لوی فساد خلاف دا قانون الہی قانون جلول دی ذکر پیغمبر تلقین دے دی کئی لا تفسدو فی الارض بعد اصلاحیا فساد مکوی پا مغدہ اللہ کے پد سماولو نائی نہم سپارہ سورۃ العراف شعیب علیہ الصلوۃ والسلام قوم تو تلقین کی تاست می دین دا وڑے دے دا منے لا تفسدو فی الارض بعد اصلاحیا روانے مکو پا ملکی پس دا گینا چ سمئی اللہ پا تعلیم باندی آیت نمبر پنزات یا اتمی سپارے آخر مدین تنی شعیب لے گلے ہو اسلام ملکی پا دو خبر بانی دنیا دا غا کا ایخ ہو یو دا اعبد اللہ مالکم من الائن غیرو ادویم مسلو فاوف الکیل والمیزان ولا تبخص الناس اشیاءهم طول جوک سی کوئی نو دا دی دوال خلاف پہ کاؤ لا تفسدو فی الارض بعد اصلاحا روانے مکوئے پا ملکی خلاف دے مسلو پس دا غینا چی سمئی اللہ اصلاح اللہ کردے پا دے قانون بانی پاکستانیانو تم منگا دارو دو قرآن آوازو دو اے پاکستانیانو اے حکمانو اے پرویزا اے چوشی دا بل جمالی دین نیکا سبالا جمالی یہ بلوچستانی مکو اے پساد ملکی اول پساد کوائی لا تفسدو فی الارض بعد اصلاحا اللہ قانون شتے دا اللہ کتاب شتے اولی تا صدادان قانون رو جڑوائی ملک فساد مجھو اور ملک ملک امن را پسب امن را والی لیجائے پساد کہے اور ملک امن را والم پخپر پسادی ہے ملک امن را والم اسلام آباد کے خلق وشتے کی جی پڑا گڑا گا بانے نیمہ گینٹا پسر روڈون بانے گی دی ازنان پوری گرفتارن شو امن را والی تا لا تفسدو فی الارض بعد اصلاحا مکو پساد مغد اللہ کے پد سمول اللہ سمیو تے پساد پسادی تے پساد کائی اللہ سمی سروکل ادینی دو موسیٰ دا امسان خبر نو واللہ مدبرن ولم یعاقب تخصید لیو عالم الغیب اللہ دین دیادی اولی دل کنا انجام دا مفتی دینو اچھ ضرور برکتیان ضرور طاقتور او ضرور اختیار مند زان تاوی دا غون اللہ ہر تو آغستا بے خیر اکڑا اگر کمزوری ناتوانا چی پا دشپیش پی تختی دا روزیم نشد لے نرانی کنا دین قومونی کی نرانی عمر بن الخطاب دا نبی علیہ السلام نا تقریبا دیار رسکالا کشر دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو تقریبا دونیم کالا کشر دے عمر بن الخطاب دیار رسکالا کشر دے بادری دا سیو خلقو چی با حجرت کاؤ نو پٹی دبا تختی دبا عمر چکل حجرت کاو نو حرم تراغ خلق ناستے دے دے کہ قوم ناستے جرگا دا آغو اجری ویو آغا دے کی ناستے یا دے کی دیر آغا ویز زم مدینی تا غاو رائی چوک چی غاری چی مور پی اجاری نو سبا دی مصر دی غانده ناخوا یو دیش زبا سار زم دی غانده ناخوا دی مال مخیر چوک چی غاری چی مور پی اجاری یعنی مرگ تے سمیعی کنا نو راضی دی پا ما پسی دا چا مجال نو چوبستلے ناری نو راس نور با پغلا تخصید نو قوم دا موسیٰ علیہ السلام دا کمزورتیا دا عالمو چی دا شپی وطلی دا شپیش بی اصر بی آلک ای دا شپی وقت کلی دی او سرد دا غینا اللہ آگو که خیر و برکت واچو نغای بچ کرو اگا برکتیانی چیزان توی اگای زلیل کرو تبا یک عاقبت المفسدین دوی مواقع یقینن ورکرمونگ داود لاسر داود و سلیمان لائلم پومی ورکر سورۃ الانبیاء کی تاسروسی جی کنا دلتے یواز علم ذکر کو آلتے سر حکم ویلیو کنا حکمی دا داودو علم پاگا مسئلہ کی دا سلیمان علیہ السلام و سلامو خود دلتے علم یعنی علم دا نبوت می ورکر پو دا دین داود سلیمان لے ورکر پو دا دین علم اللہ علم می ورکر تنوین دا پار تعظیم یا تنوین دا پار دے و نو دے ورکر این دلا دو دوار دلا علم یا قسم علم ایماندار د بندہ صفت د کمال عبدیت تے او عبدیت کی بیا کمال صفت د بندہ ایمان دے چی ایمان جی مضبوط ایمان بنیاد دے الحمدللہ وورث سلیمان و داوود او پات شوب میرا سوا سلیمان دا داود نکا پلار خپل او ویلی دو پس کی میرا سوا خمینی وی میرا سوا تا پات شو داود علیہ السلام نور دا منو یولس یا دولس اگو تو آغست اگو لی خوری ورکر کی میرا سوا دو آغست میرا سوا دا نبوت ان دا پلار دے دو نسو دا پلار چکم مسئلہ آغا مسئلہ دونی والا آغا دے باندے شو او ویلیو دو اے خلکو خود رشید منتا وینا دو مرغانو او از دونو خبر دو مرغانو منطق الطائر دو طول مرغانو یا دو معجزی پر طور بانی اللہ با تو خودلو چلی دی دو مرغ داوی دو چنزخ داوی دو نمیگو داوی راک رشید منلا دو هر قسم شین ضروری من کل شین دو هر قسم سن راک رشید منلا دو ضرورت مناسب ان هذا له الفضل المبين يقينن دا دے غروار سرگن علم را کرے دے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ پر طول نعمتوں کی دا طول نمخ کی علم ذکر کی اللہ پورا کر لے دی دل اختیار اور کیسے ہوتا علم خوق دے نبوت او کا دولت علم خوق دے علم سر اللہ رب العالمین بس عمر کا دولت عمر کو لما من تغطیر رکشی دلارا دینا علاوہ نور ہم ضروری چیزنا مننا وڑے دے یعنی زنی دے ضروری چیزنا کل شین چونتے ضرور کل استغراقی نبے کل پہ اعتبار دو یا کل اعتباری کلیت اعتباری دے نور پہ نسبت منگلے رکشی ادا دا اللہ اللہ فضل ان کرشی سلیمان تفسیر ہونے کی لیکن واقعی دے پاری چیزے کر کے حق قدر رکھ لی ان کرشی سلیمان اللہ لکھ کرے دے دو د پیریان و انسانان نا از مرغان نا سفر بانی چی بتا انسانان تخ بانی کرسی لگی دلی پسرون و زرگون کرسی خپل پر زیبانی بکیه ناسا پیریان برال پروس بانی بودره دا مرغان برال ضرورت پر اونو دا پاس لینا بکی سورا که ضرورت بناو نگیر چاپیر شو اغا واروان دی اپا مرغانو که بیا خپلی خپلی پرتنی جدا جدا و در طول عمومی کماندر ان چیف بازو اغا در طول مرغانو مشرو بیا مین که خپل خپل کماندنو خپل پر دینو در طول را غون شو اپی رضی بانی سفر لدی تخت و چت شو پا امو زاون ندومن ویشلی شی ویشلی که دا خپل خپل زیل دا در خپل خپل کماندر او دقا پا حلقه کی شریش شا تردی نروان دی سفر کی تردی چو کلتیر شدو علا واد نامل پا وادی پا تنگیبانی نکو پا دمیو گو داخو می دا وادی کرو کو پتنگیر می گوبانی تیر شما نا پتیری دو شو ویلیو می گئی ای می گو دن نشه سرخ پرو تا چه خامخا دل نکی تاسو اونو چقی تاسو سلیمان لخکریان دا آغا دو پوانی چه دا توک منی دلان دینا او بچقی تاسو لخکری و هم لا شروع نو دو پوانی او خندل سلیمان علیہ السلام شو موسکی شو خندیدون که اول که تبسم سر خلوی بیرتا شون دی او رسوی او خندلون ده دیده وایرونا پسی او خندل تعجب آسا میگه تا او کنه دخپل قوم و دخپل راییت و سردم را پی کنه دخپل امت او چه توبان چقی میگو که احساس زیاد ته ده سین پغارا کنه چی میگی نی روغی را واخلا بیا خاص چی بینده شی پیاز چی گوری دیگر نبا میگه سر لپی را روان بیده پسید اقا پا دیلاری لاری پیدله چی سوک دی اتسو سخدی چی خزانه را ورلا دا سینی چی وازی را نوکری نده بزن در روسی اقا دیتا داده که شم دیر زیادته احساس دیر زیادته نو دوتا اندازه اولا گیده را چی لخکر پا دی طرف را روان دی وی ننوزه صورت ننوزه آجدان بخبر نی نو دو خندل او دعا کر رب امی امت را کلا توفیق دا شکر کولو دا میرابانی دی چی میرابانی کلی دا سبقی تی واغس میگی سر دا خپل رعیت دوم را غم دی نو زبا دا خپل رعیت دا دین زیاد خیال ساتم او تلاش بکم تفقد دا دوستانو تفقد دا رعیت دا پا فرائضو کی دی اس مسلمان حاکم خپل خپل حلقه کی تا حالات بمعلومی نبو تپتی اللہ اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی پخپل تھا وکی کولا دش پی او بود چنو بانی بکر دیدا حالات بے قتل وقت بے کی خود چاکر اون کی جاری رنا دا وکر اس پریشانی چل لے اور بوٹا کر چی چل لے سی تکلیف دی اس پریشانی رکھا اون کی والی جاری او گی دیکھو زنانا اون کی جلل زنانه خواته ناچو د شپې څوکۍ کې کان یعص اللیلا نو د وخت کې خو چوالی جاړي نو کې جړل وړو ټکاو وی څوکې مې مړې دا اون کې ونه جاړي نه جوړه ده کوي نه جوړه نه ده د پوینه مې صبر کړلې وہ کہہ رہے صبروں میں آگا نہیں صبری کی وہ نہیں صبر چڑ کے رہے وہ عمر وظیفہ نہ مقرر ہے تو چڑ کے رہے پہ نہیں صبر کر دے آج دے ماں نو چیزویم دے صبر کم چی دلوں بیت المال لسو فرق مقرر کی اے میں مجبور کون سہر باندے اعلانو کو دے چا چڑ کے رہے دے رضا مدت نہیں پورشی نو میں صبر آئی اڑو کے رہا نم لکھائے خیر سوڑا ہے دے بیت المال کانے رسول اللہ دس تاقیقی گو روان دے چگوری پا کور کی پا زورا زورا خبری کی گی اور سو تانے دی گف شپ لگئی نو سوچو کچھ دا تنگرہ گنشی گاونڈیانو تب تکلیفی نو دو تا خبرو تے چگوہ کی خدا اور بدری تنی نو چلو پر چرتا جمشی یا سینو چی پا بدکار یعنی شرابی چرتا سکری دیوالنو خدا سینو چی پر آسمان تب خیجی ما بولی دیوالنو دو چی پا دیوال وردان کر ویدہ اللہ دشمنانو خلاصے کیا برانانا تاثر آگون شوی اگر کورو علاوی لا تعجل امیر و ممینین تاجیم کو کمنگا یو خبر غلط کرد انتا صلور غلطی اکڑی ویسنی غلطی اکڑی منگو غلط اکڑی چیر نا وقت دے اس پکارو چی شور نوی منگا ظلم لاسوی گواندیانو تب تکلیفی بکیتا خودتا غلطی اکڑی ما سو اکڑی وی اللہ ویلی دی واطل بیوتا من ابوابیا تاور پر خو تصور تل جدار تب غر را واولی دی دیوال بانی دوی مدا قرآن خونکی لا تزغلو بیوتا حتی تستانیسو و تسلیمو آل آلیا ندی غارت آدکری نیو تخیر کرد ندی سلامو کو و تسلیمو آل آلیا نتام غلطیو کرد ابیا دشپی دراو دنگل قرآن خونکی لا تجسسو پیغمبر السلام بوی لا تجسسو قرآن لا اغتب بعضكم بعضا اتا جاسوسی موکرا اولی ذاکارو کو ہم مرغلی ادری آتا وی ویحق حال عندک من خیر لیکن سخی خبر ایسا قشتی کنا وی ولی نشتی چی ست وائی ای بیا با ذاکار نکن زمان توبا بیا با چرت ذاکار نکن ای بس علموها بوحتی روحتی نا علموها وی خپلا پرا منی زمان جرنیل منی پرا دنیا علم دا علماء علم دی وسط پیو کری اگا دا خپلی نا چه قدم مخکی کی گی نو رستو کی گی نو اگا قشن تا پا مخاروان دی رستو کی گی نو منی دا نو کنمانی نو خوکی نو اگا خو پر داگه وی دا داگه زمانی حکومت نبی وی دا دیل اس نوی دین پا کار دی نوی قانون پا کار دی نوی رامی توبون پا کار دی اگا خلاک چرتا یا دلتا کی سوکی دا شپی کولا دخار نہ بار تو وطل لری رانا ہو دیا نوکر سرا دے اسلم ورازا لال چگوری اور بلی گی رانا دا وال جاڑی دتے تکین دینی جی لال آواز کو یا صحاب الضو السلام علیکم یا صحاب الضو مالکم ماشانکم ایز رانا خاندانو سلامتی آدی سچل لے سوچم دے اصحاب النار نوی بیادگی رکنا التشاؤم دے پکیتا یا اصحاب الزو ایز رانا خلکو سچل لے اگر زنانو اگر توی مسافیریو راغلو شپرا ماندرالالا خارتو نرسیدو نو دلتان شپاو کرلا سباب زو خارتو زو بیا مدینی تا پیخا دا والو والی جاڑی کٹوئے باندھ دا اور بلی گی والو جاڑی ادائے کلا رہی اولی جاڑی دا والو ویرو را دا خوراک تشے نشترے دو جاڑی دو لگینا نوی کٹوئے کی سری ویسی بمی خی دو غلوم فدی غلول و غلول کی کدو دشی او زبا دا اللہ پا مخ کی دا عمر نا تا پوست کن چه زمان دا حال نزان نخبری عمر بی جوڑا شو زانی قابو کو وی رحمک اللہ اللہ دی پتار حمیستان عمر تا خبر دی وی زمان گا خلیفہ دی زان ما نخبری حالات بنا معلومی زمان گا قیامت کی بیو برسر گورو را واپس شو را پمند شو او نوکر وی عمر اس پمند روان دی توپو نوی لکا سره چی بیستو دی گرندی شو بے تنمال تراغ اور لڑکا اوڑای رواغستا واز دے رواغستا سرے تخواگو که جنی چواری رواغستی اکاٹوی رواغستا لرا روان شو ویما تے روان روان نوکروی شے بزی اخلم وی ما تیرا والا وی ریخلم کنا وی قیامت کی بزما بولتے ہو سی وی نا اگا تیرا والا عمر را واغا زبا مند روان دے وی اختورو وجود نگاتو مضبوط سر پا مند مند باندے ہو رسی دیتا وی زبستا پا دے بانے کارو کن بس تو والا کلا را اوڑے اگا بوتا واچولو او سر اگا واز دوا چولو لگا اگر اولا چا پاکشو کجوری سر واچولی الوائی را جوڑا کرنا پا تالی کی رو وقت یکین آتا دا بچی دی چی دو خوری اگر او خوال خوشحال شو نو دا خضوی اللہ دی پتا رحمو کی خلیفہ تا پکاروی دا عمر پا زیبان دی چی تا خلیفہ وی وی غم مکو سباراشا نو دا خلیفہ پا زیبان بس عمر اگر بیا مومی عمر پا بیا مومی خلیفہ زیبان ما با بیا مومی اگر ایخ سیدہ نو چلال رو تا بیاو در تیارا کی نو کارو توی سه بسکا اشپا تیرا شوا وی جرلی میلی دلی مغوارم چی دو خندیدون کی وینم چی پا خندای وینم حالا بازم ورو پا خندا شروع کولا پس تاگیتی عمر روان شو رضی اللہ تعالی عنہ تفقد در رعیت ضروری دی دقس موقع کی اوزار اوکتل رانا دا سنگی رلال وی سوک دی بودان استه وی خار تراتلو بی وقت شورا باندی وی اوست تکلیف دی وی در زنانه می مریض در بچی که دو تکلیف دی اتا سو کسر نیشتی وی نیشتی پا مند را غیر مند کوروالا تخپل وی وی در جنت در گتل مقدا بیگم سی کتا تیاری دیشی وی پا قربان تیارن تی چلی وی داشی قصه در سشی لگی وی کجوری لگی غوری لگی اولا دا سیزن عمر رو آغا سای پزان کل بیگم سای بسر دا رمخه کلی دا التورا سی دا قورت دن نشوا غوری بلکا پخلی شروع کل آغی خزمتو کو بچه او شو ادید بودا سر بار ناسته خبری مدوی سر که بودا ویر که علکو شو خوش خیر دیکو نو پیم چی جی کجینه او شو خوش زخ خوابه کم خوش علکو شو نیچ چل رو سر کم عمر رضی اللہ تعالی عنہ نپی جنی دن خدمتو کو دو عمر تبر آوازو کو اب شیر بیر المومنین خوشحال شا استاد ملما لکو شو سوڑے او بگنید ای بگنی که ما در زمان فرض زمان زمواری دا خدمتو کو داگر دن و پس را غیر سار را شو شتا سلو زیفا مقرن کده بیت المالنا اللہ میگه سر اخپل امت غار ده رعیت غور دے دغه واجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام غرفہ مقرر کړو نقبا پچم باندې به عارف مقرر کړو نقیب عارف د کورو مال به ماتاو چې په دې کورونو کې جنگونه کیږي روغ جوړ ده تکلیف دې سړي که زمونږ د کول مناسب چې هغه له پوښتنه باندې کوم عارف دې ته وي یعنی خودون کې حالات معلومون کې تجسس کوون کې نو دې سره د خپل مت به کړې لا یعتمنکم سلیمان و جنودو هم لا شورون دا غون طرف نه احتضارو مکو اگو گو پوه نئی مسکیشو خندیدین که دو ویلو دینا او رب امی توفیق راکا دا قدر کولو دا نعمت دی چرا بانی اوکو پا نعمتونو کی یو نعمت دا ابتلا پا شکل بانی دا مملکت تی حکومت تی اللہ چی بی که کامیاب شمونا کام نئیم و حالا والی دا یا پا پلار مو دلال احسان کرو اچھ خوکم چی تپی خوفیگی دن کی منگما پر رحمتن کی فی عبادک الصالحین دن میکا خاص پخپل مہربانی پابندیان نیکانو کی بھی انہا غسل میٹائی صاحب کا و تفقد الطیر تلاش شروع کو پوئی کی پہ غیب بانی عالم الغیب اللہ دے موسیٰ اب مرغی ہوئی میگے ہوئی سلیمان از سلیمان صحابانو تو پتن لگی و ہم لایا شورون نو پوئی کی چیز کی ادھا سیوا سلیمان تسو پتن لگی چیز دے میگی الاخکار مخلوق چروانی دلان دی چگانا دک سڑیو گور دیگی اگر چپی گی نو نیگیان کلا سکے ترداؤ و تفقدت طویر ضرورت سوتوی دقا مقادی ابلا نظر مرغان و زیری اگر ستلاشیو شولا علمان و تفسیر لکلی دو بو ضرورتو نظر بو زیمواری دو بو معلومول دا دو هدهد کارو مولا چرگک اللہ پکی تفیتی دا قوت چوری دا قدرت چه غزه پی جنی چه پا دیر طرف داده و بوراک معلومی گی او سو تجربه دا چه سو دا کسف که اغا پیسیم پوی گی و دیجه که او بو معلومی گی کویان چه سو گباسه خلق گردی گردی دیو خیلی دیو کویانه سو خواه اوتورکا وانی گوی اصابین اوتورکی دا دیده و بو معلومی گی ہود ہود کی یو کمال دا دے چاہت کی پمکھ بانی چنجے نکھری پمکھ بانی کی صحیح چنجے مولک دا سرگن نکھری بے پٹ چنجے خوری چیز چاہ سترگی پینے لگی دلی ہوئی نظر اشے نہیں نہ سر تجربہ دا آگے زیب پی جنی آجے پمکو خباندی اولٹے پکی تے چنجے رو دیا خوری دو بو اندازہ ہوتا ہی دا دیو جنا ملا چرگل تاقیم شروع شد و بو ضرورت تے چی طرف خوری اب آگے خدا لیا دیوان تا بے عمر خوبے و باس ہے وہ کاریزو کنے اگو با کاریزو نو کنستل دا امت دا فوج پکار بانی برالا نو دیو اینیو سو شو چی نینم آو دود اکن دید غائبانونا شتین کن زینم زینینم سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تا دا خبر ہوا و رسولا معجزہ وا ہوا و رسولا غواری دلا دمیگی خبر نیو چو پندی پوا راوگو وی راوگو علیوی قومی وی راو میگی چرالا علیمان وی چو گوڑا وا یو اخ پای ما تا اونگو ارال سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تا ولی وی امت خپل قوم خپل زمان وی روز پیغمبر نیم وی بے شکا نظر ظلم کم وی نا مو سر ویری دی وهم لا شورون اغو بانی پوا مخویر چو بو پوا نی کنا نو پنا پوی مانی بدا کی دی چی خبری نور سر اکلی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام توی ما اعقل که سو خیارای عزینی ما تا سخون اوکا موسیٰ علیہ السلام خضیر توی ما تا سخون اوکا مما علمک اللہ وی ما تا خون اوکا فی تعالی اللہ علم در کرے دنو بوزبت سخون اوکم خود یو خبر تدا کم چی تعالی سلیمان نم ولی خیرے وی نیم پوا وی دے دیر پارا چی امیشہ زن سلیم القلب ساتا چی زلی روز گورے پا دنیا تنگ نکی وی تعالی پا حوالی حکومت در کرلے دا نور خود پرے دا پا حوال در کرلے وی نیم پوا وی دنیا طول حوا دے اقتدار طول حوا دے تا کیاو تاونوائی که پتای دیوی اعتمادو کو لکه هوا تا چه تا کیاوائی نو سر بای دلان دی لگی ملابا دی ماتی نو پا دی اعتمادو نکی چرتا دیو تا دا خبرو مکولا وی چو غوانا وی تاس خطیلی چه دو غوانا وی نو نسو خو غوانا کنا زخو بادشای ما وی دو خبری دن غوانا وی سر یو دا چی روزی زمنگا دیر روکا دا خوارا دا دا روزی لالا زیادا کن ادوین عمر زمان گردیر لنده دا عمر رو گود که وی دا دوار ما سخنیش چه فما اندک نو تا سخن سیدی را تا وا چه دا سخنی تا سخن دیتا اصوی زمان او غالا خن سا او غالم تا سخنیش تا دی فما اندک وی ستاپلار لی داود ولی نو بخی وی داو اقل بو از خپز را علاج کرو کنا زرکی مرض نو پریخی یو دا اللہ صلی اللہ غواسی تا و بلتو نو پکیتا مرغانو تلاش شروع شو لارا لو دو کنشتینا غیر حاضر دے نو پتاو لگی دے چی نشت دے وی صدا بلو کم صدا سختا سخت صدا دا وی بانی بیتینا وقی دا غش بی پرو دو نو بیگی با پی عالمو بلسا و بلسا دے و پدادنار کی پرو تو چی بانی با پی که دینو تک دو کرے با یا با پی دا غ حالت مل شو او یا با علال کم دای دا غا سخت صدا نکم آ یا با پیشکی ماتا دلیل سرگان وجه سرگنده و پیش کهی دلیل فا مکثه غیر بایید نبول خوازی مواری پا کماندر این چیف امرا لکنه چه سنگه غیر مرغانو تو در طول و حاکمی و مشرکره می و حرود نیشتی اتا تنی خبر نو دا بانیم پریشانی را لنا لو عذبن و عذابن شدیدن فا مکثه غیر بایید سیوتی اتقان کی دیکی ویدا یا ایوہن نملود خلو مساکنکم لا احتمنکم سلیمان دا فصیح کلام چسا اقسام دی طول پکی را منکوی دی وی احد عشرہ وجہن نادت وکنت ونبہت او دا شانتا امرت قصت حذرت رخصت در طول پر یو کلام کی روزی کری در طول اقسام پر کتا روزی کری دی نبی آخو میگه زیاد فصیح شو نبی ایگی پر خپل جبی ویل دی اگه اگه تعبیر چه اللہ رب العالمین کتاب که دا اگه دی وولو نمخ کیو نمخ تعبیر کم چه کتاب دا اللہ واحد اللہ کیو نگه سر موافق را گه زد چه سا عمل کم نو پلوح محفوظ که چیتی دی نگه سر موافق را دی دی چه کم خبر کری دا نو دغه خبره په لوح محفوظ کې مدقشنه ته قرآن په نوم باندې لیکلی و قرآن کرا داغ تعبیر یعنی دلوح محفوظ ہو دیگا برابر را رہا فصاحت کلام کی لوازف فمکس غیر بائید نیسار شده لگواق دیر نا لری نمان لگواق و بیار آگے ویلیو دو گیر مکرا آسو چنوی گیر کرے تا اور آمیور تا تا سبانا خبر یقینی درو پکیم نشتا دی پوشن دو پاسوانی چی تای پنو پوش علم دلون دے گیر کرے دی زمان ندارک مدارک او غرائب القرآن لکھری دی اے رد پر حافظ باندی اگوی ان الائمت یعلمون ما کانا ما یکون دو سلیمان علیہ السلام پر زمانہ کی امام دیو کنا مقتضا دیو ناغت پتہ نیشتے حضورت پتشتے او حضورت پر رد کی او غدانوی چنا تا خطا ہوئی بیادا با تماتوی چتے نی پیگی ناغت نی پیدا کنا پا دی مسلمان خبر نو کنا حد تو بی مالا بید بی خبر می دلی یقینی دا ویلی چا خبر دے اسی شور یقیناً امی مندہ او جنائی چی بات صحیح کی پدو بانی جنائی مندہ بات صحیح کی پدو بانی چا بانی زکر مخی سبا ویلوی کنا قوم دا سبا دے پدو قوم بانی بات صحیح کی جنائی اور کشیر لرا من کل شین ہر قسم ضروری شے سلیمان علیہ السلام او تینا من کل شے نو مملکت دا سبان اور تشے ورکڑے شےو علم سرومنو داگی دا دی بارکی انہوں نے ملاچر گے کوئی اوٹ یتمن کو